Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Ibrahim Afellay, oud-voetballer en analist bij de NOS op tv, was zo van slag vanavond door wat er gebeurde met de Deense voetballer Eriksen dat hij een kwartier lang niks kon uitbrengen op tv. Het was roerend. En ik dacht, als je dat toelaat, wat ben je dan compleet als analist? Goedenavond, welkom bij het Oog. Straks meer over het CDA en Pieter Omtzigt. Wilma Borgman en Mark Chavan overzien het vertrek van Omtzigt uit zijn partij. En Patrick Nedekorn spreekt zijn column uit over de politiek. De formatie hier in Nederland is ingewikkeld. In Israël was dat ook het geval. En wellicht komt er morgen een 8-partijencoalitie zonder Benjamin Netanyahu. Daar wordt morgen over gestemd. Correspondent Ties Brok hoort u over de laatste stand van zaken. En Spinvis komt platen draaien. Echte platen op een echte pick-up. Nu het nieuws van vandaag. Zaterdag 12 juni. Ja, die wedstrijd tussen Denemarken en Finland op het EK voetbal was ongeveer 3 kwartier bezig toen datgene gebeurde waar niemand rekening mee hield. Wat is er aan de hand met Eriksen, zegt hij, ligt te schokken op het veld terwijl ik dit vertel. Het ging om de Deense speler Christian Eriksen die in de 43ste minuut ineens in elkaar zakte. Al snel werd het de verslaggever van Langs de Lijn duidelijk dat het zeer ernstig was. Kijk eens naar die ogen. Ja. Kijk eens naar die ogen, die bewegen helemaal niet. Heel eng. Het publiek en de verslaggever zien hoe de toegesnelde artsen Eriksen reanimeren. Ze gaat toch geen hartmassage toepassen, jongens? Wat is dit? Ja? Die ligt hier toch niet dood te gaan op het veld of zo? Uiteindelijk komt de speler weer bij kennis. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. En in afwachting of de wedstrijd wordt afgelast of doorgespeeld, schalt de naam van Christian Eriksen door het stadion. Uiteindelijk besluit de UEFA de wedstrijd toch uit te laten spelen. Dat gebeurt op verzoek van de spelers. Both teams want to complete the match. En ze hebben daar, horen wij ook, contact over gehad met Eriksen zelf, die toen in het ziekenhuis lag. Als de Denen het veld opkomen, volgt een applaus van de tegenstander. Ze krijgen het applaus van hun Finse collega's. Hier zijn geen woorden voor. Dit is indrukwekkend. En op een ander veld, bij een ander EK, weten de Nederlandse hockeymannen de titel op fabuleuze wijze binnen te slepen. 9 seconden voor het einde kijkt Oranje nog tegen een achterstand aan. En dan... Jip Jansen! 2-2! Jip Jansen! En daarna volgen de shootouts, dat zijn de soort van penalties bij het hockey. En Nederland neemt die veel beter dan de Duitsers. Van Dam kan het nu afmaken. Van Dam! Nederland pakt de Europese titel. En opnieuw was Pieter Omtzigt dus in het nieuws. Hij stapt uit het CDA, hij gaat als onafhankelijk Kamerlid verder. Partijleider Wopke Hoekstra reageerde al snel. Hij heeft nu deze beslissing genomen en ja, nogmaals, ik baal er enorm van. Ik had dat heel graag anders gezien, maar ik moet dat ook respecteren. Door het vertrek van Omtzigt heeft het CDA nog 14 zetels. Hoekstra wil nog niet speculeren wat dat betekent voor de formatie. Sommigen zullen zeggen, ja, maar dan doe je het toch weer net een beetje anders, of dan moet je verder met gedoogsteun. Dat is niet helemaal voor nu, wat mij betreft. Dat is voor maandag en voor volgende week om weer met mevrouw Hamer te bespreken. Het lijkt zo een fragment uit het Bijbelse verhaal van Jonas en de walvis. Een Amerikaanse kreeftenvisser werd per ongeluk opgeslokt door een bultrugwalvis. Eerst dacht de man nog dat hij door een haai was gegrepen. En I said, no, I don't feel any teeth. And I said, oh my god, I'm in the mouth of a whale. Maar de walvis begreep dat hij zich vergist had en spuugde de kreeftenvisser weer uit. I just could feel his head shaking and I just got thrown out of his mouth into the water. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, vandaag geen overzicht van de kranten van morgen, want morgen is het zondag. En daarom bladeren wij door de media van een ander land om te kijken wat daar allemaal in de weekendkranten en op de nieuwssite staat. Dit keer doen we dat met België-correspondent Sander van Hoorn. Goedenavond, Sander. Dag, Lucella. Ik neem aan dat jij net van de wedstrijd België-Rusland afkomt. Of niet? Ja, de eerste 3-0. WK-wedstrijd. Dat was wel, 3-0 hè, voor België. Mooie stand. Ja. Ja. En ik neem aan dat ze wel opgelucht ademhalen in België. Nou, als je zo eens door de stad fietst vandaag, dan zag je vooral de terrasjes die natuurlijk weer open zijn met de Belgische vlag. Dat zie je niet zo vaak in België natuurlijk. Dat is altijd de Vlaamse of de Waalse vlag. Maar nu met voetbal komen ze bij elkaar. En ja, dat was wel een hele erge teleurstelling geweest. Maar nee, iedereen gaat er wel vanuit dat België ver gaat komen. Tot op het niveau zelfs dat vrienden mij plagerig vragen dat als Nederland weer eens wat eerder uit het toernooi ligt dan België, of ik dan wel voor ze ga supporteren, zoals ze het noemen. Ja, en dan verwijs jij even naar de halve finale van de mannenhockey? Of, Nee. Dat is een pijnlijke. Maar goed, België is een hockeyland. We waren natuurlijk lange tijd nummer 1 van de wereld. Nou ja, nu ontroond. Maar voetbal is hier toch nog altijd heel veel groter, hoor. Ja, want staan de kranten in België ook echt vol met voetbalnieuws nu op die eerste Belgische dag voor van het WK? Nou, ik heb maar één krant gezien waar niet de foto op de voorpagina stond van het Belgische nationale elftal. Dat was De Standaard, een beetje ja, saai NRC-achtige krant. En voor de rest zelfs de zakenkrant De Tijd had voetbal op de voorpagina. Ja, en als je dan naar de wat populairdere kranten gaat, aan Franstalige en Nederlandstalige kranten, dus Het Laatste Nieuws bijvoorbeeld, ja, dat is de eerste pagina's zijn daar gevuld natuurlijk met voetbalnieuws. En ander groot nieuws is dat er. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de coronaberichtgeving in België? Nou ja, die neemt af. En dat zul je waarschijnlijk in Nederland ook zien. En dan is er opeens ruimte voor ander nieuws. En dat is wel heel erg leuk. Ja, in Nederland heb je dat natuurlijk sowieso met Omtzigt. Maar ook de Christendemocraten in Vlaanderen, de CD&V, die zitten echt in de problemen. Weten niet meer hoe ze in vredesnaam kiezers moeten aanspreken. Nou, de voorzitter die had daar wel een idee over, maar die werd op zijn eigen virtuele partijcongres meteen teruggefloten. Dus dat staat groot in de kranten. En dan is er opeens ook weer ruimte voor een gifschandaal in de Antwerpse haven. Dan is er opeens ook weer ruimte voor een debat over kleding op school. Het is warm en met name de meisjes die doen volgens de Vlaamse minister van Onderwijs wel eens te veel alsof ze naar het strand gaan en niet naar de school. Nou ja, daar een discussie over. Het is, Lucella, bijna weer normaal. Dank je. Ja, we hebben ook helemaal geen corona in deze uitzending, nu je het zegt. Dus wij herkennen dat. Dankjewel. Sander van Hoorn hoorde u vanuit België. Veel plezier ermee. Dank je. Dat was Nieuws Vandaag op radio en tv. Dus hebben we ook ruimte voor Erik de Jong bijvoorbeeld. Hallo, muzikant Spinvis. Jij bent de ambassadeur van Record Store Day. Dat is een feestdag of een internationale dag om platenwinkels in het zonnetje te zetten. Precies, ja. En jij bent ambassadeur. Vind je dat mooi? Eén keer per jaar wordt er iemand gevraagd of die ambassadeur wil zijn. En dit jaar was ik het. Het is ook nog een keer een bijzonder jaar natuurlijk. Want normaal dan is het de bedoeling dat je het hele stad en land afreist om in zoveel mogelijk platenwinkels een zogenaamde in-store te doen. Dat is een mini-concertje met je band. Nou, dat kan nou allemaal niet. Dus ik probeer zoveel mogelijk, ja, zoals ik ben er nu ook, aandacht te vragen. Platenwinkels zijn mooie winkels. Het zijn bijzondere winkels. Dus nog los van of je nou muziek daar wil kopen, zijn het gewoon mooie, net als boekenwinkels of stripwinkels, vind ik het. Platenwinkels hebben een bijzondere sfeer. En de mensen die zo'n winkel hebben, zijn, ja, net als met stripliefhebbers en boekenwinkels, zijn vaak hele bevlogen mensen die veel weten van wat ze in een winkel aanbieden. En die een bepaalde liefde delen. Die een liefde delen, ja. En ook als je. Ik heb vaak dat ik. Dat, ze kennen je smaak een beetje. Van je moet dit eens horen, moet dit eens horen. En je gaat toch weer met een stapel naar huis van muziek die je nog niet kende. En dat is. Ja, dat is onbetaalbaar. Maar het gaat goed met vinyl, hoor. Ik bedoel, het is niet een. De winkels hebben het moeilijk, maar alle winkels hebben het moeilijk. Maar de vinyl zelf, de CD, die verdwijnt langzamerhand. En wordt nu meer vinyl verkocht dan cd's. En hoe gaat dat bij jou als je in zo'n winkel bent? Want je krijgt dus wel tips, want ze kennen een beetje jouw smaak. Dus hey, moet je hier eens kijken, daar eens kijken. Maar ben je ook zelf op zoek naar bepaalde dingen? Of hoe maak je je keuze? Ja, ik ben net als iedereen. Je wil de muziek die je kent, waar je van houdt. Die neem je heel je leven mee. En dat is... Als ik al zeg, je neemt het je leven mee, dat is wat een plaat ook doet. Ik luister ook naar dingen op Spotify natuurlijk, dat is gewoon handig. Maar een plaat, het is een object. En die gaat met je mee. Ik heb platen van 40 jaar oud, of zelfs platen van mijn vader. En die zijn daadwerkelijk heel erg oud. Dus elk tikje en krasje en dingetje, net als op je eigen huid, heeft zo'n plaat dat ook. En dat maakt het heel waardevol en heel anders, andere manier van muziek luisteren. En dat merk ze hebben jonge mensen nu ook. Het is niet iets van vroeger of zo. Het is echt... Het leeft nog steeds. Het leeft nog steeds. Ja. Het is ook vaak een kunstwerkje, weet je. De layout, het drukwerk, het artwork. Het is echt mooi. En het is een ding wat je in je handen houdt. En als je echt van die muziek houdt, dan wil je ook dat ding in je handen hebben. En dat is wat het is. Het is groot, hoor. Het is echt fantastisch. Ik zie nu de pick-up, want we hebben een pick-up hier. En naast jou staan draaien. Ik denk aan mijn eerste singeltje. Dat was van Olivia Newton-John. Welke? Moet ik ook nog ergens hebben. Physical? Physical, ja, dat was hem. Ja, dankjewel. Ja. Lang geleden al. Ik moet hem nog ergens hebben. Goed nummer, hoor. Welke heb jij? Welke komt ga dus jij heel nu veel als uit eerste op draaien? Vandaag, 12 juni en 17 juli, is de tweede Record Store Day. Vanwege omstandigheden is het in tweeën gesplitst. Ja, en ik moet dan iets meenemen, want jullie vragen... Maar er komen honderden platen uit. Dus ik heb snel iets gekozen. Dit is in ieder geval een band die ik heel lang volg. Het zijn de Fleet Foxes. Dat is akoestische muziek, dus folk, zeg maar. Wordt veel op akoestische muziek. Instrumenten gemaakt bedoel ik. En dat leent zich dus heel erg goed voor vinyl. En we gaan nu een plaatje draaien. Dit is een live opgenomen in een kerk met een kerkkoor. En dat speciaal voor vandaag wordt het uitgebracht. En als ik het nu opgezet, zou ik het heel fijn vinden als jullie ook het moment dat de naald de platen raakt eventjes meenemen. Daar komt-ie. Can I Believe You, Fleet Foxes. Spinface, Erik de Jong, dank je wel. Straks horen we jouw tweede keus, want je hebt hier een hele stapel platen voor je liggen. Dank je wel, tot straks. Dan het CDA, Pieter Omtzigt. is dus opgestapt bij het CDA, gaat verder als onafhankelijk Kamerlid. En daarover praat ik allereerst met politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, goedenavond. Hey Lucella, goedenavond. Wat betekent dit vertrek van Omtzigt voor het CDA? Ja, het is natuurlijk een enorme dreun voor die partij. Niet alleen omdat ze een Kamerlid verliezen dat in zijn eentje goed is voor 340.000 voorkeurstemmen. Vergis je niet, bijna 5 zetels in zijn eentje. Iemand met meer dan een eigen mandaat moet je wel vaststellen. Maar dit legt allemaal ook bloot wat voor chaos het in het CDA is. Dat er een enorme kloof gaapt tussen de partijleider Hoekstra en zijn nummer 2... Die nummer 2 beklaagde zich in dat memo dat donderdagavond uitlekte over de omgangsvormen in de partij. Dat hij zich niet serieus genomen voelt. Dat hij wordt tegengewerkt. Dat er vreselijke scheldnamen over hem rondgaan in de partij. En dat is allemaal voor een commissie die de verkiezingsnederlaag onderzoekt. De commissie Spies. Maar nu ligt ook open en bloot op tafel dat die kampen in het CDA recht tegenover elkaar staan. En dat het voor Hoekstra nog een hele klus zal worden om die club weer op een koers te krijgen waar iedereen zich achter kan scharen. En Hoekstra zelf komt hier bepaald ook niet sterker uit. Nee. En hoe dan ook gaan ze verder zonder Omtzigt? Want hij gaat nu alleen als onafhankelijk Kamerlid verder, of in ieder geval als Kamerlid. Wat kunnen we van hem verwachten als hij weer terug is? Ja, er was dit weekend nog een gesprek gepland met Omtzigt, juist om te voorkomen dat deze breuk zich zou voordoen. Omtzigt liet vanmiddag weten dat het memo van donderdagavond echt was bedoeld voor intern gebruik. Daar had de discussie gevoerd moeten worden over hoe het nu met het CDA verder moet. En nu dat memo op tafel is komen te liggen, kan dat niet meer intern gedaan worden. En is het voor Omtzigt nog moeilijker geworden, zegt hij zelf, om in dat CDA te kunnen functioneren. En de vraag is natuurlijk nu ook of er andere Kamerleden met hem meegaan. Dat is mij nu nog niet duidelijk. Voorlopig verandert er in de CDA-vertegenwoordiging in de Tweede Kamer niet zoveel. Niets eigenlijk, want Omtzigt is tot half september buiten de lijnen. Hij heeft zich ziek gemeld voor 16 weken en is vervangen. Pas als hij weer terugkomt kan hij zijn zetel weer innemen. En dan verliest het CDA dus 1 kamerzetel. En ondertussen gaat het CDA verder met gesprekken tijdens de formatie. Wat voor effect denk jij dat deze onrust in de partij op de formatie heeft? Nou ja, sinds Omtzigt thuis zit, heeft Hoekstra wat meer de handen vrij. Daarvoor had hij eigenlijk nauwelijks manoeuvreerruimte. Maar de laatste weken hoor je hem weer tamelijk zelfverzekerd zeggen dat bij het CDA 15 Kamerleden bepalen wat er gebeurt. Met andere woorden, echt niet alleen Pieter Omtzigt. Niemand is groter dan de partij, hoor je ze dan zeggen. Ook Omtzigt niet. En de gevolgen van het besluit van Omtzigt van vandaag is in ieder geval dat het CDA 1 zetel minder in te brengen heeft voor een meerderheidscoalitie. En dat een samenwerking tussen het CDA, D66, de VVD en bijvoorbeeld Volt of JA21, die allebei 3 zetels hebben, maar samenwerking met die twee levert in ieder geval geen meerderheidscoalitie meer op. En de vraag is natuurlijk altijd al hoe realistisch die waren, maar Hoekstra noemde ze altijd. In zijn reactie van vanmiddag zei Wopke Hoekstra dat er in de lijn die het CDA kiest niet veel verandert. En hij zit maandagochtend gewoon weer tegenover informateur Mariette Hamer. Eerst met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en daarna met Lilianne Ploemen van de PvdA. Dankjewel Wilma Borgman. Ik praat verder met Mark Javan, winnaar van de Anne Vondelingprijs 2020. Die onderscheiding kreeg hij deze week voor zijn politieke dagboek dat hij schrijft voor de Correspondent. Het is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan journalisten die de politiek op een heldere manier weten te verwoorden. Gefeliciteerd, Mark. Dankjewel. En van harte welkom. En wat een politieke week was het ook weer. Ja, het vervelende is dat een heleboel Nederlandse burgers, denk ik, het gevoel hebben, wat een waardeloze politieke week was het weer. Het ging weer over de politiek. En niet over de inhoud. En niet over de inhoud en niet over een kabinet dat bijvoorbeeld in Europa Nederland vertegenwoordigt. Want er gebeurt van alles. En het ging over de formatie, het ging ook over Omtzigt, hè, waar ik het net met Wilma Borgman over had. Daar wil ik het toch met jou over hebben, ook omdat jij ook de politiek naast de inhoud volgt natuurlijk. Was jij verrast over dat besluit van Omtzigt om het CDA te verlaten? Nee, als je dat intern bedoelde memo van 76 pagina's leest, dat leest als een vernietigend requisitoor tegen het CDA, tegen zijn functionarissen en tegen zijn gebrek aan inhoud. Je kan je niet voorstellen dat iemand die dat opschrijft en die dat vindt, dat hij vervolgens leuk gaat meefunctioneren. En je kan je dus afvragen, ik heb nog niet gehoord wie het heeft laten uitlekken, maar wie er belang bij heeft, weet ik niet. Het CDA niet, lijkt me. Want het komt er heel slecht uit. En leider Hoekstra komt er als een leidend voorwerp met een lange ei uit naar voren. Ja, en die zegt vandaag dat hij het zeer betreurt allemaal. Hoe komt dat op jou over? Dat Omtzigt weg is? Weinig indrukwekkend. Hij moet de brokken bij elkaar rapen. En je krijgt langzamerhand het gevoel dat hij de bleke beeld dat hij van het CDA tijdens de verkiezingscampagne gaf, dat dat in de weken die erop gevolgd zijn niet helderder of stralender geworden is. En na deze 76 dodelijke pagina's is het echt lastig voor hem om een eenheid van een partij uit te stralen die idealen heeft. Want daar ging het oorspronkelijk om. Ja. En wat mij opviel, donderdag lekte die notitie uit, of dat memo was bedoeld voor de evaluatie van de verkiezingscampagne. Ze hadden het al maanden en weken over onze Pieter, hè, binnen het CDA. Onze Pieter dit, onze Pieter dat. Dus niemand die het echt voor hem opnam vrijdag, donderdagavond. Nee, daarom klonk het ook zo weinig geloofwaardig dat iedereen er zo mee begaan was. En het vervelende is dat hij in dat memo dingen zegt die hij los hier en daar wel eerder gezegd heeft. En in zijn boek Een Nieuw Sociaal Contract eigenlijk ook naar voren brengt. Zijn eenzaamheid tijdens de hele strijd voor de toeslagenaffaire wordt nog eens uitgemeten. Maar wat ook pijnlijk is, zijn twee andere dingen. De gang van zaken rond de lijsttrekkersverkiezing vorige zomer, die wordt uitgemeten en ja, het lijkt op gerommel en geknoei met computers en knulligheid. En een ander ding wat ook pijnlijk is, wat naar voren komt, dat hij beweert dat drie sponsoren samen €1 miljoen inbrachten en daarvoor invloed kregen op bijvoorbeeld wie de lijsttrekker zou worden en het programma hebben mogen helpen herschrijven. Ja, dat is invloed kopen die we in Nederland nog niet in dermate rauwe wijze verwoord hebben gezien. En daar zal het CDA op moeten reageren met meer dan, hé, dat komt ons onbekend voor, daar hebben we geen actieve herinnering aan. Nee. Dat is niet goed genoeg. En wat jij zegt over de lijsttrekkersverkiezing, inderdaad, de gang van zaken rondom die uitslag en de stemming, dat geeft een zeer diffuus beeld in ieder geval, het verslag van Pieter Omtzigt. Wat mij ook opviel in dat stuk is Team Wopke, Team Hugo, Team Pieter. Ze hebben allemaal zo hun eigen groep. Ik denk vaak ook jonge aanstormende politici die dan als medewerker of campagnelid lid van het campagneteam zo om Hugo, Wopke of Pieter heen staan. Alsof die elkaar ook aan het bestrijden zijn. Ik denk, wat doet dat met de stabiliteit van zo'n partij? Ja, dat doet me een beetje denken aan wat je uit de Amerikaanse en de Engelse en de Franse verkiezingen ziet, waarbinnen grote partijen dat soort groeperingen ontstaan rond kandidaten. Maar bij ons zijn die partijen, in ieder geval de fracties, al zodanig klein dat je je niet kan veroorloven om dan nog weer echte teams tegenover elkaar te zetten. Maar het wordt kennelijk zo gevoeld en beleefd. En het maakt de versnippering straks als Omtzigt in de Kamer, als lijst Omtzigt zit, dan hebben we 19 fracties. Als je dit zo leest, dan is het CDA zelf al een paar fracties. Het is wat dat betreft echt een zorgelijk verhaal. Ja, en jij zegt, nou ja, Hoekstra is een leidend leider in feite. Wat had hij anders kunnen doen? Ja, ik denk dat het geen dag te vroeg zou zijn als hij maandag zou beginnen met een originele verklaring van waar het CDA voor staat. Want daar heb ik echt geen flauw benul meer van. En dat is hem tijdens de verkiezingscampagne niet gelukt. Je kon toen zeggen, hij was laat gekozen en moest het programma aannemen zoals het was. Hij heeft er nog wat in gesleuteld. We krijgen nu de verdenking dat dat onder invloed van geldschieters was. Maar hoe dan ook, heeft hij niet over het voetlicht gebracht wat de idealen en de toekomstvisie van het CDA waren. En als ik hem iets zou aanraden, zou het zijn maandag daarmee te beginnen en te zeggen, dit is waar we voor staan, dit is waar we op afgaan en dit is onze inbreng in de formatie. En we willen proberen in goede verhouding met een aantal andere partijen daar zoveel mogelijk van te realiseren. En we laten al het gerommel achter ons. Hij moet binnen zijn partij en binnen het land weer eens een levend en idealistisch CDA naar voren brengen, in plaats van dat geneuzel van we zijn niet de eerste aangewezenen om mee te praten. Daar heeft Nederland genoeg van. Ja, want jij zegt het is veel belangrijker om over die inhoud te praten. Het gaat voor jou te lang over wie met wie. Waar zou jij ze nu over willen horen? Behalve hier staan wij voor. Ik zou ze nu willen horen wat informateur Cenk Willink en informateur Hamer ook hebben geprobeerd te bereiken. Hoe we uit de crisis komen, dat gaat voor een deel vanzelf, maar voor een deel moet je met het uit de crisis de economie lanceren, ook het land weer lanceren. En we hebben in het begin een heleboel gezeur gehoord over het vertrouwen in de premier. En goed, met die premier zal het waarschijnlijk weer verder gaan. Maar wat gaan we doen aan de woningnood? Wat gaan we doen aan het klimaat? Wat gaan we... Al dat soort onderwerpen die langzamerhand helemaal op de achtergrond geraakt zijn. Daar wil je van alle leiders. Ik bedoel ook het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag. Ben ik ook langzamerhand vergeten. Waar Mark Rutte voor stond. Ik heb geen idee meer. Het zijn allemaal mensen die een soort klein spelletje op het Binnenhof spelen. Die ze een stap terug zouden moeten doen. En nu duidelijk maken. We gaan nu zo snel mogelijk Nederland regeren en we gaan helpen Nederland in Europa weer op de kaart te zetten. Er worden beslissingen genomen. Er wordt geld uitgegeven. In de NAVO worden er stappen gezet. En tegelijkertijd, als je in een proces van de formatie gaat zeggen, hier sta ik voor en hier sta ik voor en hier sta ik voor, bemoeilijkt dat dan niet het formatieproces? Is dat niet iets wat eigenlijk bij een verkiezingstijd hoort en dat je daarna even stil bent met elkaar? Ja, maar we zijn niet stil geweest. We hebben 3 maanden gekibbeld. Dus wat ik zou denken is, maak duidelijk dat je voor idealen staat en dat je erkent dat we in een coalitieland die niet allemaal kunnen verwezenlijken. Maar het zou wel goed zijn als ze weer wat kleur op de wangen kregen en vervolgens gingen onderhandelen. En verwacht jij dat het nu bij het CDA in ieder geval op personeelsniveau rustig wordt? Of zie jij nog straks een heel treintje achter omzicht aangaan? Ja, dat hangt er natuurlijk ook vanaf of er uit andere lekkages van de komende dagen en weken blijkt dat bepaalde Kamerleden Omzicht eigenlijk steunen. Ik verwacht het niet. Carrière-technisch is het niet handig om in een 1-, 2-, 3-mans fracties plaats te nemen. Maar het zou kunnen dat andere mensen uit strategisch oogpunt nog weer narigheid lekken, waardoor meer Kamerleden van het CDA zich geroepen voelen. Het is niet te voorspellen. Nee. Het is wel weer echt een week geweest die ging over macht, hè? Wat je bij het CDA ziet. Ja, het is een week geweest die de politiek op zijn smalst schildert. En dat ik denk dat er weinig Nederlanders zijn die daar blij van worden. Jij in ieder geval niet, zo ik te zien niet. En zo te horen. Mark Chavan, dank je wel. En nogmaals, geniet van jouw onderscheiding. Zal ik doen. Dank je wel. Dank je wel. En dan nu is het tijd voor onze maandelijkse politieke column. Patrick Nederkoorn. Excellentie, geachte heer Rutte. Gisteren kreeg u een handgeschreven brief van mijn zus Amalia, omdat zij voorlopig afziet van haar wettelijke uitkering van 1,6 miljoen euro. Ze had natuurlijk aan de hulptroepen van Siewert van Liende kunnen vragen naar een handige constructie, of kunnen proberen om de betaling via het ministerie van Volksgezondheid te laten lopen. Dan hoef je überhaupt geen tegenprestatie te leveren. Maar ik zei, zus, gebruik je sociale antenne. Je moet bij toeslagen altijd voorkomen dat het een affaire wordt, en dus ziet ze er vanaf. Overigens vind ik het wel terecht dat prinsessen een toelage krijgen. Wij hebben natuurlijk ook niet voor deze bespottelijke staatsvorm gekozen, en een krantenwijk in Wassenaar is echt fucking veel fietsen. Maar ik schrijf u om iets anders, namelijk Pieter Omtzigt. Die is weliswaar niet van uw partij, maar u zit wel bij alle overleggen waar steeds over hem geroddeld wordt. Ik heb van nature sympathie voor mensen die de tweede viool spelen. Nummers 2 zijn vaak minder met de buitenkant bezig en meer met de inhoud. U weet zelf ook dat het kabinet Rutte 3 er echt niet door u, Pechtold, Buma en Segers is gekomen. Nee, het waren Zijlstra, Koolmees, Heerma en Schouten, de nummers 2 die het voor elkaar boksten. Goede tweede violisten zijn onmisbaar. Ik weet dat mijn familie geen rol meer speelt in de formatie, maar mijn tip aan mevrouw Hamer zou zijn: geef alle nummers 1 even vrij af. Het maakt mij niet uit hoe, via een gap year of een functie elders, maar ga verder formeren met de nummers 2. Je zal zien dat er binnen de kortste keren een prachtkabinet gevormd is. Maar goed, voor Pieter Omtzigt zal dat niet meer uitmaken. Die is weggepest uit het orkest. Nu hij betekenisloos is geworden voor de formatie, zal niemand hem nog onze Pieter noemen of een kaartenactie beginnen. En u, meneer Rutte, u gaat vast ook niet meer bij hem op bezoek. Of bent u, zoals u bij Nieuwsuur zei, oprecht benieuwd naar waar zijn boosheid vandaan komt? Persoonlijk ben ik diep onder de indruk van Pieter Omtzigt. Ook al ben ik de dochter van een monarch, ik vind het goed als mensen vechten tegen de almacht van de overheid. Het is in niemands belang als onze rechtsstaat wordt aangetast, en zeker niet in het onze. Voor je het weet wordt er weer naar de Oranjes gekeken, en ik zit, net als mijn vader, ook liever op een boot in Griekenland. En dus moet er gehandeld worden. Dus sociale antenne moet uit. Er wordt de laatste maanden in Den Haag veel gesproken over tegenmacht en een nieuwe bestuurscultuur. Maar nu de invloed van Pieter Omtzigt kleiner is geworden, moet er versterking komen op andere vlakken. Ik denk aan de klokkenluidersregeling of de sociale advocatuur. En daarom wil ik u erop wijzen dat die plekken een prima bestemming zouden vormen voor Amalia's 1,6 miljoen euro. Met vriendelijke groet, prinses Alexia. Dankjewel, Patrick Nederkoorn. Muzikant Spinvis, Erik de Jong, is hier met, met een plaat. Een mooie plaat te spelen. Ja, en dit is een hele mooie. En ja, mensen kunnen. Het is geen camera. Oh ja, het is een doorzichtige plaat. Helemaal wit doorzichtig. Dat is ook leuk. Je kunt. Dit vinyl kan allerlei kleuren hebben. En dat is altijd. Zijn mooie objecten. En dit is een doorzichtige. Zie je de krasjes er dan nog wel op? Ja, als het goed is, zitten hier nog geen krasjes op. Maar deze die komen, is net nieuw. Die is net nieuw. Deze moet nog een heel leven opbouwen. Die met moet jou. Nog een heel leven opbouwen, ja. Ja, want deze heb je vandaag op ja, de kop. Dit komt getikt. Allemaal vandaag. Alle dingen die ik laat horen komen, zijn vandaag uitgekomen, ja. En, dit is Hollandse Trots, Super Sister uit 1970. Bekendste lid van die band is misschien Robert Jan Stips. Die speelt nu bij de Nits en zo. Maar dit is een wonderlijke muzikant. En ze hebben. Iemand heeft de moeite genomen om al hun vroege werk bij elkaar te verzamelen. En wat bijzonder is aan Super Sister, dat ze. Nederland heeft een mooie traditie aan zogenaamde psychedelische rock. Dat werd toen veel gemaakt. En nu is er weer een derde generatie die de muziek van Super Sister aan het herontdekken is. En dus het is allemaal niet voor oude mensen, het is echt voor nu. Dus ik ga me. De She Was Naked heet het. En dat was denk ik wel hun grootste hit. Zeg maar. Daar gaat de pick-up. Pick-up en. She looked like Anson Bollinger. It was the cream of a commercial increase. She tore her wardrobe wondering what kind of freedom was the sudden release. Super Sister, She Was Naked. Ja, Super Sister, She Was Naked, hoorde u. Ja. Dankjewel, Erik de Jong. We hoorden straks jouw derde keus. Zeker. Een historische dag wellicht morgen in Israël. Want voor het eerst in 12 jaar zal het parlement dan hoogstwaarschijnlijk stemmen voor een regering zonder deelname van premier Netanyahu en zijn partij Likud. 8 andere partijen willen samen die coalitie vormen. Thies Brok is onze correspondent in Israël. Goedenavond, Thies. Ja, goedenavond. Ik zei hoogstwaarschijnlijk, want er is kennelijk nog wel twijfel of het ook echt gaat gebeuren morgen. Ja, dat klopt, want het gaat om een flinterdunne meerderheid voor die nieuwe coalitie. 61 van de 120 zetels in het parlement heeft die coalitie. Dus ja, als er een paar, of eigenlijk als er één van die 61 denkt, ik ga toch niet voorstemmen, dan zijn ze hun meerderheid kwijt. En dat is precies het scenario waar premier Netanyahu al op hoopt, de hele week en ook al langer. Hij probeert die leden van de coalitie onder druk te zetten. En dus ja, weten we eigenlijk pas zeker dat die regering er komt als die stemming morgen is geweest. Ja, en op wat voor manier zet hij ze onder druk? Wat is daarover bekend dan? Nou, op allerlei manieren. Ten eerste in toespraken waarin hij het heeft over een frauduleuze regering. Een regering van mensen die Israël verraden, die de rechtse kiezers verraden. Hij roept zijn aanhangers ook op om te gaan protesteren bij de huizen van parlementsleden die die nieuwe coalitie steunen. Ik was zelf ook een paar keer afgelopen week op die plekken. En dan zie je honderden Likud-aanhangers daar samenkomen. Je hebt daar toespraken, maar ook mensen met megafoons die in de richting van de huizen van die parlementariërs aan het roepen zijn van stem toch tegen die coalitie. Maar daar blijft het niet bij, want er zijn ook zelfs doodsbedreigingen geuit tegen die parlementariërs die willen instemmen met de regering. Dus ja, je kunt wel spreken van een behoorlijk verhit en zelfs giftig klimaat hier in Israël op dit moment. Ja, en Netanyahu mag morgen ook spreken in het parlement. Wat wordt er verwacht van zijn toespraak daar? Ja, hij is nog steeds inderdaad de leider van de grootste partij van Israël. Hij heeft dus ook spreekrecht. En nou ja, het ligt wel in de lijn der verwachting dat hij wederom fel zal uithalen naar die nieuwe coalitie, zoals hij al de afgelopen week doet. Hij mag spreken, maar ook de andere leden van het parlement, de fractievoorzitters, die krijgen het woord. En net als in Nederland heeft Israël een versnipperd politiek spectrum. Dus ja, het zal wel eens even kunnen duren voordat iedereen aan het woord is geweest. Maar aan het eind van de dag is de verwachting dat er wel een nieuw kabinet zal staan. Ja, en wat verwacht je van de andere partijleiders? Want ja, die kunnen dat natuurlijk niet weer onweersproken laten, neem ik aan. Nee, dat klopt. Ik verwacht in ieder geval van de bondgenoten van Netanyahu, met name zijn ultra-orthodoxe bondgenoten, dat die ook flink van leer zullen trekken in de richting van het nieuwe kabinet. Zij worden ook buitengesloten, hadden de afgelopen jaren een belangrijke stem telkens in de kabinetten van Netanyahu. Waren onmisbare bondgenoten van hem. Dus van die kant verwacht ik ook wel vuurwerk. En ik verwacht eigenlijk van de partijen die in de coalitie gaan zitten, dat zij toch ook zullen proberen te benadrukken dat ze wat meer eenheid willen in het land. En ook de tegenstellingen die door Netanyahu de afgelopen jaren zijn benadrukt, zijn vergroot, willen proberen glad te strijken. Het zal niet meevallen, want ook in het kabinet zijn er heel verschillende partijen, van links tot rechts. En zelfs een Arabische partij, heel bijzonder in Israël. Maar ja, ze zullen toch proberen te benadrukken van, nou, we willen het nu samen gaan doen en samen voor een goed kabinet voor ons land zorgen. Ja, en toch is de vraag natuurlijk, hoe stabiel zal dat uiteindelijk zijn? Waar vinden ze elkaar qua inhoud in ieder geval op? Nou, ze vinden elkaar qua inhoud op alle punten die niet super gevoelig liggen in Israël. Dus als het gaat bijvoorbeeld om het Palestijnse conflict met de Palestijnen, daar vinden ze elkaar zeker niet. Ze vinden elkaar niet in de vraag wat de verhouding moet zijn tussen religie en staat. Maar eigenlijk hele normale huis, tuin en keuken politieke vragen, die willen ze wel samen gaan beantwoorden. Bijvoorbeeld een begroting opstellen. Het is al een paar jaar niet gelukt om een begroting op te stellen in Israël. Oh. Door de voortdurende politieke impasse. Nou, dat is een van de belangrijkste doelen. Maar ook investeren in onderwijs, in gezondheidszorg, in infrastructuur. Ja, al dat soort dingen, daar hopen ze toch elkaar te kunnen vinden. En ja, dan hopen ze die gevoelige thematiek even te kunnen parkeren. Maar het is natuurlijk de vraag of dat gaat lukken. Ja, ik denk nog even aan de gevolgen als je jaren geen begroting opstelt met elkaar. Want hoe staan de overheidsfinanciën er dan naartoe? Nou ja, het effect daarvan is dat, dat telkens de begroting van het jaar daarvoor wordt gebruikt. Dus ja, er is wel een budget voor van alles en nog wat, maar dat kan nooit geactualiseerd worden. Dus nieuwe investeringen zijn eigenlijk onmogelijk daardoor. Ja, en nou ja, stel dat ze dat allemaal lukt en er komt een nieuwe regering zonder Netanyahu, dan is natuurlijk de vraag, wat gaat hij doen politiek gezien? Is hij van plan om in de oppositie te gaan zitten? Zeker, dat lijkt zeker zijn plan. Hij is al meer dan 30 jaar politiek actief in Israël en zal zeker niet van de een op de andere dag, bij wijze van spreken, ergens in een hutje op de hei gaan zitten. Hij zal waarschijnlijk de oppositieleider gaan worden en ook vanuit die positie misschien wel proberen terug te komen als leider van Israël. Netanyahu wordt hier zeker nog niet afgeschreven, ook niet als hij morgen moet aftreden. Nee. Goed, morgen is dus die stemming in het parlement. Een spannende dag voor jou daar, Ties Brok. En voor alle inwoners natuurlijk van Israël. Dankjewel voor dit moment. Ja, graag gedaan. We hoorden Ties Brok vanuit Israël. En de muzikant Spinvis is nog altijd hier in de studio. Ik zei al eerder deze uitzending, Olivia Newton-John, singeltje was mijn eerste aanschaf. Nou, niet slecht hoor. Weet jij nog wat jouw eerste plaat was? De eerste singeltje was Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan. De eerste LP, daar was ik wel jonger hoor. Het waren 13 Bach-melodieën op trompet door Maurice André. Maar toen was ik nog heel jong en toen hoorde ik het op de radio. En toen zei ik tegen mijn moeder, oh, dit is zo mooi, ik moest huilen. En toen nam ze me meteen mee. Dus Bach, nou, dat is al niet slecht. Ik bedoel, hè? Zeker. Ja, nou ja, ieder moet sowieso weten wat hij aanschaft, toch, zou ik zeggen. Ja. Heb jij sindsdien altijd, ben je altijd met platen bezig geweest? Of zijn er ook hele periodes geweest dat de cd kwam en zo, dat je dat allemaal een tijdje hebt laten liggen? Ja, natuurlijk. Iedereen heeft al die... Er waren wel mensen die toen de cd zijn intrede deed, dat ze al hun platen wegdeden. Wat heel erg dom is, want die eerste cd's waren sowieso nog niet zo erg goed. Die klinken echt wel plastic. En het is gewoon zonde om je plaat te hebben. En wat ik nu bij me heb, dus wil ik wel iets over vertellen. Want dit is een plaat uit 1949. Zo. En er is er maar één van. En er is maar één plaat van. En die heb ik dus hier, ligt hier op de draaitafel. 78 toeren. Maar wacht even, wat is het verhaal daarachter? Want wie heeft besloten dat er ergens één plaat van uitgegeven dat kan was worden? Dat was vroeger niet ongebruikelijk. Dit is opgenomen in geluidsstudio Pekel op de Maatenesselaan in Rotterdam. En je had toen, na de oorlog gingen veel mensen emigreren naar Amerika. En je kon dan in een toeter praten en dan werd er via een systeem werd er één plaat opgenomen. En dat was een soort audiopost, dus je kon dan praten over Tante Willy en Ome Wim. En dat stuurde je naar Amerika. Maar wat er ook gebeurde, dat en zeker in Rotterdam, dat bandjes, Hawaii-bandjes, Hawaii-muziek was toen de mode, die gingen voor die toeters staan en die speelden hun liedje. En daar werd als één plaat van gemaakt. En deze plaat, dat is de eerste keer dat mijn vader was muzikant. Tenminste, hij was toen 16 jaar. En die plaat is altijd in de familie gebleven. En nu is hij in mijn bezit. Hij is bijna, de plaat is bijna 75 jaar oud. Dus ik hoop niet dat hij breekt. En we gaan een heel klein stukje. Want is het lang geleden dat je deze gedraaid hebt? Ik heb hem vanmiddag nog even gecheckt of het allemaal nog erop staat. En het is, je hoort natuurlijk een zee van ruis. Maar je hoort mijn vader, 16-jarige, met zijn broertje en zijn zus. En werd dat vroeger bij jou veel gedraaid, deze plaat? Ja, het is een hele muzikale familie. Iedereen maakte muziek, ja. Maar ik bedoel, hij is een paar jaar geleden overleden, maar als hij had geweten dat dit nog ooit op de nationale radio werd gedraaid, dus nu ik dan toch ambassadeur ben, dacht ik, nou, dan neem ik die plaat mee. Ja, dus een klein stukje. Dus het heet De Trappers van Alaska. Maar hoop schijnt in hun ogen. Zij gaat naar huis met bom. Ze zijn bepakt met vellen en dat betekent geld. Want naast die avonturen is dat wat mee te tellen. Ja, dat is. En straks weer dit een feest, terwijl ze nooit in is geweest. Als het maantje schijnt. Het ontroert me. Dat het is, ja, het is zo oud en het is toch mijn vader. En dit is maar wat ik wilde zeggen, van hoe bijzonder zo'n geluidsdrager als vinyl is. Want al die kastjes zijn in de loop van de jaren opgekomen. Dus het is een uniek ding geworden. Ja, uit 1949. Dus het eerste exemplaar. Ja, het enige exemplaar. Eerste en enige. Het is mijn enige gemaakt, ja. En nu heb je ook van jezelf nog iets meegenomen. Ja, hè? Dat is de laatste Record Store Day plaat die jij draait. Ja, een onderdeel van mijn leven, dat was toen ik 16 was. De punk muziek. Ik kom uit Utrecht en de Utrechtse punkscene was best een levendige scene. En als je ambassadeur bent, mag je jezelf een cadeautje doen. We hebben dus, heb ik niet zelf gedaan, een verzamelaar gemaakt van opnames van Utrechtse punksbands van 78 tot 82 ongeveer. En ik heb 4 liedjes daarvan zelf verspinvist. En als ik nog even tijd heb, want dit moet ik even vertellen. Dit is een liedje van de Noxious. De Noxious was echt een heel een gevaarlijke band, mag ik wel zeggen. Met veel geweld. Het was veel aan de hand met die jongens. Maar dit liedje, dat heb ik. Het is een soort opera geworden. En het is gezongen door Elsbeth Gerritsen. En het heet Noxious Forever. Maar het is een tragisch lied geworden. Ik moet hem even opzetten. Hoor. Ja. Komt ie? Ja. Gaat even. De plaat uit 49 gaat van de pick-up af. Hij laat hem niet vallen. Hij houdt hem heel. Hij heeft het overleefd, de plaat. Ja. Dan gaan we nu Noxious Forever dus horen. Dankjewel, Erik de Jong. De keuze van Spinvis. Hartelijk dank. Het is 5:12. 2-0 voor de Rode Duivels. Het staat 2-0 voor Oranje. Arnaldo Tika. Hoe kan je? Tijdens deze Europese kampioenschappen voetbal gaat het oog op zoek naar de oorsprong van de bijnamen van Europese voetbalteams. Nou, morgen speelt onze eigen Oranje tegen Oekraïne. Journalist Mattie Verkamman heeft diverse boeken geschreven over het Nederlandse elftal. Goedenavond. Goeiedag. Ja, de naam Oranje, kwam die van de shirtjes of van het Koningshuis? Hoe ging dat ooit vroeger? Ja, dat is eigenlijk pas een vrij lange periode nadat het Nederlands elftal officieus was begonnen. Dat was in 1894. Toen speelde men helemaal nog niet in Oranje. Daar werd er ook zelfs niet over nagedacht. Toen kwam men op het geweldige idee om alle internationals in hun eigen clubshirt te laten spelen. Dat was erg gezellig, maar ook erg onoverzichtelijk voor de scheidsrechter en voor de tegenstander. Die trouwens ook precies hetzelfde deed. Dat was in 1894 en pas in 1905 kwam het officiële Nederlands elftal naar voren. En dat speelde in een wit shirt met een rood-wit-blauwe sjerp van de rechter oksel naar de linkerheup getrokken. Speelde daar de eerste vier echte interlands in. En toen, na nog twee wedstrijden, een blauw-wit shirt. Vonden een paar officials van de voetbalbond het wel een aardig idee. Dat waren al koningsgezinde figuren. Om dat Nederlands voetbalteam aan het Koningshuis te koppelen. Vandaar dat men voor een oranje shirt koos. En dat was lang niet tot ieders tevredenheid. Want het Koningshuis was helemaal niet zo populair in die beginjaren van de 20e eeuw. Maar het sloeg aan. Het was een kleur die geen enkel ander nationaal team droeg. En ja, tot op de dag van vandaag is dat de kleur van oranje gebleven. En dat oranje gevoel van de supporters, hè, de liefde voor het voetbalteam, dat uitdossen in oranje. Nou, we hebben nu ook vast weer allerlei varianten morgen op de tribune. Wanneer kwam dat van de grond, dat ook het publiek helemaal oranje ging worden? Ja, dat heeft wel een wat oudere geschiedenis. Het is eigenlijk pas begonnen aan een kort aanloopje in 1928... toen er wel enig enthousiasme was over de Olympische Spelen in Amsterdam. Maar dat was toen voor die interland tegen Uruguay. Maar dat was nogal een tegenvaller, die wedstrijd. En een nationale hype was er toen nog niet. Dat was 6 jaar later weer het geval, in 1934... toen Oranje zich plaatste voor het WK in Italië. Men had er hele hoge verwachtingen van, met topspelers als Bert Bakhuis en Kik Smit. En toen had je voor het eerst de oranje gekte. Gingen tientallen mensen gingen op de fiets naar Milaan, want er werd de eerste wedstrijd tegen Zwitserland gespeeld. De ontstonden liedjes, de radio besteedde heel veel aandacht aan dat Nederlandse team. Maar ook dat was na 1 wedstrijd voorbij. Omdat er van outsider Zwitserland had kansloos werd verloren. En toen duurde het eigenlijk 40 jaar voordat er echt stemming rond dat Nederlands elftal kwam. Dat was in 1974 met het, wat mij betreft, nog altijd het beste Nederlands elftal dat ik ooit heb gezien. Het elftal van Johan Cruijff in 1974. Daar werd gek genoeg niet eens zoveel van verwacht. Maar in werkelijkheid werd dat een team dat de voetbalwereld veranderde. En dat was een oranje happening zonder weerga. En sindsdien is oranje echt oranje. Heb je morgen oranje shirt aan of niet? Nee, ik heb gewone kleren aan. Dankjewel. Mattie Verkamman hoorde u. Dit was Het Oog. Morgen dan zit Mieke van der Wij hier. Ik wens u een goede nacht en nog een heel goed weekend. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. En een letztes glas im Steen. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruisen wel op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding. Zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Beleef de pest. In Museum het Valkhof Nijmegen.